50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zaostrzenia wojny hybrydowej ze strony Białorusi spodziewa się szef polskiej dyplomacji. W Warszawie protestowali hutnicy z południa kraju, domagali się pomocy dla zakładów w Częstochowie. Samorządowcy chcą uproszczenia przepisów o przyznawaniu wsparcia dla terenów zniszczonych przez powódź. Spodziewamy się częstszych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, powiedział minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski przypomniał, że Moskwa i Mińsk nie ustają w destabilizowaniu naszej części Europy przy wykorzystaniu migrantów. Spodziewamy się wzmożenia ataku hybrydowego na naszą granicę i między innymi dlatego opublikowaliśmy strategię migracyjną z tymi twardszymi regulacjami. Niestety Białoruś i Rosja nadal chcą rozbijać Unię Europejską od wewnątrz przy pomocy pseudomigrantów, a także kryminalistów rekrutowanych na Bliskim Wschodzie. Decyzji ministra spraw zagranicznych o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu nie komentuje dyplomata federacji urzędujący oficjalnie do wczoraj w stolicy Wielkopolski. Radosław Sikorski podjął taką decyzję z powodu ostatnich aktów sabotażu ze strony Rosji. Konsulatu pilnuje kilku policjantów. Piesi mogą jednak bez problemu przejść chodnikiem. Nie widać też, by w środku trwało pakowanie czy wyprowadzka z budynku przy ulicy Bukowskiej. W konsulacie są jego pracownicy, odbierają także telefony. Konsulat Rosji w Poznaniu. Przedstawicieli konsulatu poprosiłem o rozmowę z konsulem w sprawie decyzji MSZ, ale po chwili usłyszałem jedynie: przepraszam, no comment. Do widzenia. Przed konsulatem spotkałem też starszą Ukrainkę. Zamknęli, tak trzeba. Oni tyle smutku przynieśli całe mu światu. U mnie pod Chersoniem niczego nie zostawili. Musieliśmy uciekać w świat. Mam 74 lata. Nigdy nie myślałam, że będę dożywać ostatnich dni tutaj, a nie u siebie w domu. Poznaniacy proszeni o komentarz mówią, że konsulatu rosyjskiego w Poznaniu nie powinno być już dawno. No, sami wiemy dlaczego. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Pomocy dla sprywatyzowanej huty Częstochowa domagają się jej pracownicy. W Warszawie odbył się protest. Zakład nie pracuje od roku i przestał wypłacać tzw. postojowe. Związkowcy napisali petycję do premiera, mówi szef Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Robert Gonera. Petycję odczytaliśmy pani Joanna Kubiak i Anna Hełchowska. Obiecały przekazanie panu premierowi, jak powróci do budynku, do pracy. Sprawozdanie z naszej pikiety, z wykrzyczanych głosów. Obiecała, że naszą petycję wręczy panu premierowi. Mimo że Huta Częstochowa nie należy do Skarbu Państwa, Ministerstwo Przemysłu zorganizuje spotkanie w celu ustalenia dalszych możliwych działań. Dojdzie do niego w przyszłym tygodniu w Katowicach, powiedział rzecznik resortu Tomasz Głogowski. Pani minister Czarnecka parokrotnie spotykała się ze związkowcami. Jest planowane wspólne spotkanie przedstawicieli resortów przemysłu, aktywów państwowych i MRIT-u i znajdą się zarówno przedstawiciele spółki Liberty Huta Częstochowa, syndyk, no i oczywiście przedstawiciele związków zawodowych. Związkowców z Częstochowy wsparli w proteście hutnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego i Górnego Śląska. Uproszczenia systemu przyznawania pomocy chcą samorządowcy z terenów dotkniętych powodzią. Burmistrz Wlenia na Dolnym Śląsku Artur Zych zapowiada, że na jutrzejszym spotkaniu z ministrem Marcinem Kierwińskim zaproponuje wypłacanie samorządom zaliczek. Jego zdaniem obecny system szacowania i zgłaszania strat jest skomplikowany i wydłuża sprawę. Przecież samorządy w Polsce są wiarygodne. To nie jest tak, że jesteśmy ludźmi, którzy nie rozliczą się, uciekną z tymi pieniędzmi albo je zdefraudują. My z tych pieniędzy musimy się rozliczyć. Czyli zaliczka dawałaby nam możliwość natychmiastowego ruszenia z pracami, a szacowanie strat mogłoby iść wtedy spokojnie swoim torem. Burmistrza Wlenia należy też uprościć procedury dotyczące infrastruktury. Mogłoby to przyspieszyć podpisywanie kontraktów z firmami przy odbudowie dróg, mostów czy chodników. Rząd Korei Południowej pomoże producentom kimchi, tradycyjnej potrawy ze sfermentowanych lub kiszonych warzyw, głównie kapusty pekińskiej. Tegoroczne zbiory są wyjątkowo nieudane z powodu upałów. Władze mają udostępnić tysiące ton warzyw z krajowych zapasów. Dla Koreańczyków kimchi to ważny element każdego posiłku i składnik innych potraw regionalnych. Można go wykonać z rzodkiewek, ogórków, szczypiorku, ale to wykonane z kapusty pekińskiej jest najbardziej klasyczne i popularne. A z tym warzywem jest problem, bo upały zniszczyły uprawy. Rząd zapowiedział pomoc. Z krajowych zapasów ma dostarczyć 24 tysiące ton kapusty. To ważna zapowiedź, bo właśnie nadchodzi sezon produkcji kimchi, a wytwórcy przysmaku mają obawy co do zakłóceń w dostawach. Do tego problem wywołał gwałtowny wzrost cen. Od początku lipca do połowy września to różnica o ponad 200%. Październik był nieco łaskawszy, a rządowa zapowiedź może jeszcze obniżyć cenę produktu. Agata Król, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Dzień dobry. Niespodzianka w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju ATP w Bazylei. Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys przegrali ze Szwajcarami Markiem Andreą Hasslerem i Dominikiem Strikerem 6-7-1-6. W piłkarskiej Lidze Mistrzów kolejne mecze. W trzeciej kolejce przede wszystkim hit Barcelona-Bayern. Były reprezentant Polski i bramkarz niemieckich klubów Adam Matysek spodziewa się emocjonującego meczu. Oczywiście jest elektryzujące, tym bardziej, że Robert Lewandowski występował przez wiele lat w Bayernie Monachium i osiągał sukcesy, jak i koronę Króla Strzelców. Dzisiaj występuje w Barcelonie. Myślę, że będą wszystko robili ku temu, żeby pokazać lwi pazur w tym spotkaniu z Bayernem, szczególnie Robert, ale wydaje mi się, że Bayern Monachium jest stabilniejszy od początku tego sezonu i również stać ich na korzystny wynik. W zespole Barcelony na swój debiut będzie musiał jeszcze poczekać Wojciech Szczęsny. Emocje również w Lidze Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych w Kielcach w szóstej kolejce Industria podejmie Olborg Handball, mówi trener kielczan Tałant Dujszebajew. Wszyscy wiemy, że skończył karierę Mikkel Hansen, wielki zawodnik. Niklas Landin jest kontuzowany, nie wiemy, czy zagra, czy nie. Już blisko, żeby wrócił. Ale kiedy ty patrzysz na ich obronę, gdzie stoi Molgaard, gdzie stoi Holt, no to są mistrz olimpijski, mistrz świata trzykrotnie. To jest filar obrony reprezentacji Danii. Także naprawdę robi wrażenie ten zespół, który mają. Początek meczu o 20.45. No i smuszmy, coś tam w pogodzie się dzieje. Do końca dnia i wieczorem w miarę pogodnie. Nocą miejscami na północy i na wschodzie będzie się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Tej nocy od minus 3 stopni przy gruncie w Bieszczadach, plus 4 w centrum do 8 na Helu, a rano szczególnie na północy i wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro najwięcej chmur na Pomorzu, poza tym pogodnie, na południu słonecznie, a wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Jutro od 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, 14 w centrum do 16 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie. Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Dużo informacji, dużo muzyki, a zaczniemy od Coldplay. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Evil mirror, my sword and shield, my missionary. Minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Żywi ludzie, witają Państwa bardzo serdecznie, choć jak wiemy ruszył w naszym kraju program radiowy, w którym prezenterami są wygenerowane przez AI osobowości. Na taki krok zdecydowała się jedna z publicznych rozgłośni. Człowiek został zastąpiony przez komputer. Granica została zdecydowanie moim zdaniem przekroczona i to chyba na kilka różnych sposobów. To jest element takiego udziału w debacie o szansach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. A no właśnie, o problemach i dylematach, gdy AI zaczyna zastępować człowieka, powiemy już za nieco ponad godzinę. No i być może ta sztuczna inteligencja w radiu nie będzie brzmiała jak kiedyś w Alternatywy 4 robot kolejkowy Ewa 2. Wizyta króla Karola III w Australii upłynęła pod znakiem protestów zwolenników przekształcenia kraju w republikę oraz apeli o rozliczenie kolonialnej przeszłości. Nie jesteś naszym królem, nie jesteś naszym suwerenem, odpowiadasz za popełnione ludobójstwo. Oddaj nam ziemię, oddaj to, co nam ukradziono, oddaj kości naszych przodków, oddaj nasze dzieci, zapłać za zniszczenia. Chcemy należnego nam traktatu. No i pytanie, czy Australia zerwie z koroną brytyjską i czy to ostatecznie uruchomi lawinę takich działań w innych krajach wciąż uznających za głowę państwa monarchy w Londynie. 13 minut po godzinie 16 teraz, a na zakończenie audycji popołudniowej reportaż w Trójce. Dziś wyścig z czasem. Historia o złotych minutach w ratowaniu ludzkiego życia, a przede wszystkim o ćwiczeniach, ale też o trudnych wyborach i wyzwaniach z tym związanych. Tego typu ćwiczenia pomagają w tym, że później w tym świecie rzeczywistym, jeżeli ci studenci, no generalnie te osoby staną w sytuacji, że trzeba będzie realnie udzielać tej pomocy, oni będą pewniejsi. Jeżeli będą pewniejsi, no to też te działania ich będą skuteczniejsze. A jeżeli działania będą skuteczniejsze, to one są z pożytkiem dla wszystkich, a przede wszystkim dla tej osoby ratowanej. Bohaterem reportażu jest lekarz, zarazem strażak Mariusz Choromcik, koordynator ratownictwa medycznego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a reportaż Wyścig z czasem Moniki Chrobak. Na zakończenie dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mailową, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. Tematów do dyskusji nie zabraknie, coś podejrzewam, że ta sztuczna inteligencja dziś będzie rozpalać telefon. No to przypomnę, 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 16. Czas na naszą piosenkę dnia. Dziś księżniczka Thai Beat. Dobra dziewczynka, zawsze przed czasem, zero porażek, nie podołała, śmieszne i straszne, niemal surrealne. Nie wiem, co robię,

The Gossip. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, 21 minut po godzinie 16. Budujmy mosty różnorodności. To hasło tegorocznej akcji Tęczowy Piątek, która już w tym tygodniu. Jej celem jest wspieranie młodzieży LGBT w polskich szkołach. W tym roku organizatorom pomaga Ministerstwo Edukacji Narodowej i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Bartosz Bielecki opowie więcej o akcji. Karolina to uczennica trzeciej klasy liceum. Wraz z kolegami ma już plan na to, jak Tęczowy Piątek będzie wyglądał w jej szkole. Na pewno będzie queerowe karaoke na przerwach. Będziemy śpiewać Chapel Roan. Chwila, kogo jeszcze będziemy śpiewać? Już nawet nie pamiętam. Born This Way, Lady Gaga. No, lista jest długa. Będziemy mieć tęczowego Kahoota, będziemy mieć warsztaty z języka inkluzywnego, będziemy mieć naklejki i tęczowe przebieranki. Do tego szkoły mogą organizować również warsztaty, pokazy i lekcje poświęcone tolerancji. W tym roku Tęczowy Piątek dotrze do takich miejsc jak Konin, Wieluń czy Wągrowiec. W tym momencie w naszej sieci wolontariackiej mamy młodzież z około 100 miast w Polsce. Aleksandra Stube, koordynatorka akcji Fundacja Grow Space. Natomiast jest to liczba, która wskazuje na liczbę działań edukacyjnych, a przez to, że Tęczowy Piątek jest inicjatywą oddolną, która daje taką wolność młodzieży na formę tej celebracji, jaką oni sobie wybiorą, no to na pewno tych Tęczowych Piątków będzie więcej. Po raz pierwszy decyzję o wsparciu Tęczowego Piątku podjęło Mazowieckie Kuratorium Oświaty. W poprzednich latach ministrowie edukacji z Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiali się tej akcji. Dzisiaj podejście władzy jest już inne. Ja nie widzę, żebym robiła coś takiego bardzo szczególnego. Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator oświaty. Dlatego, że szacunek do drugiego człowieka i działania antydyskryminacyjne to jest coś, co jest moim zdaniem potrzebne nam i bardzo naturalne. Kuratorium przypomina też, że organizując takie wydarzenie, dyrektor musi m.in. zapytać o zdanie Rady Rodziców i sprawdzić, kogo wpuszcza na teren szkoły. Wioletta Krzyżanowska podkreśla jednak, że nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ja jako kurator oświaty nie narzucam szkole czy uczniom, dyrektorom szkół, że teraz musicie robić tęczowe piątki. To jest autonomiczna decyzja szkoły. Przeciwko tęczowemu piątkowi opowiadają się organizacje prawicowe, takie jak na przykład Ordo Iuris. Według nich to wydarzenie może źle wpłynąć na rozwój psychologiczny dzieci. Uczniowie z kolei chcą mówić o tym, jak walczyć z dyskryminacją, bo ta wciąż w szkołach się pojawia. Z pewnością słowo pedał było bardzo znormalizowane. Niestety dalej czasem jest słyszę na jakichś szkolnych korytarzach, niekoniecznie w kierunku do mnie, ale po prostu dla wielu osób, że to po prostu dalej funkcjonuje jakiś pewien żart, może nawet niekoniecznie te osoby myślą o tym w kategoriach celowego krzywdzenia kogoś, tylko po prostu to nie jest korygowane przez nauczycieli. Możemy mówić o dyskryminacji w formie przemocy, przemocy fizycznej, psychicznej, ale to, co myślę jest bardzo ważne do podkreślenia, to na przykład mikrodyskryminacje, które bardzo często występują i są ignorowane. To mogą być teoretycznie niewinne żarty i stereotypy. I to tylko jeden z powodów, dlaczego już w piątek po raz ósmy uczniowie i nauczyciele pokażą wsparcie osobom spod tęczowej flagi. Przypomnę kontakt z nami, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Teraz 24 minuty po godzinie 16. Czuję się jakby mi domknęło na dobre, być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będę żal. Chętnie opowiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień, nie spróbuję, nie poczuję sen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem, dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Wszemi wobec, obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko mimo to czegoś, tak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal.

A już teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od danych dotyczących bezrobocia, a to nadal jest rekordowo niskie. Z najnowszych danych GUS-u za wrzesień wynika, że wyniosło 5%, czyli ex aequo z sierpniem. Dane o stopie bezrobocia pokazują, że w Polsce nawet przy słabszej koniunkturze gospodarki nie ma na razie mowy o większych zmianach na rynku pracy. Co najwyżej taka słabsza koniunktura może wpływać na mniejszą niż w ostatnich latach liczbę ofert pracy oraz oferowane przez pracodawców warunki, ale tu także w ostatnim czasie widzimy pozytywne zmiany. Ofert jest więcej i część firm sygnalizuje kolejne rekrutacje, co także będzie wpływało na większą konkurencję pracowników. Mówił Mateusz Żydek z firmy Randstad. Dodajmy, że ta słabsza koniunktura, o której wspomniał, to choćby dane o sprzedaży detalicznej, które pokazują, że Polacy w ostatnich tygodniach dosłownie zamrozili wydatki. Wskaźnik spadł rok do roku o 3%. Wbrew pozytywnym prognozom ekonomistów, na razie jednak, jak słyszymy, na rynek pracy to się nie przekłada. PKP Intercity ma nowe lokomotywy Griffin. Wyprodukowała je firma PESA z Bydgoszczy. Mają pędzić do 200 km na godzinę i współpracować z kilkoma systemami zasilania. A to oznacza, że będą mogły obsługiwać też trasy międzynarodowe, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To są lokomotywy, które będą się poruszać z prędkością do 200 km na godzinę. Ta lokomotywa, która stoi na samym przodzie, ona pierwszy kurs odbędzie 15 grudnia z Bielska-Białej przez Warszawę do Gdyni. Będziemy jeździć oprócz Polski jeszcze w 5 innych państwach. Griffin będzie jeździł m.in. do Berlina, do Pragi, do Budapesztu, do Wiednia. Teraz spółka ma 10 takich lokomotyw, docelowo ma ich mieć 15. Na koniec wieści zagraniczne i krajowe w jednym. Na amerykańskim rynku entuzjazm związany z wyborami prezydenckimi, a konkretnie z tym, że wyborcze sondaże sprzyjają teraz kandydatowi republikanów. Rynek wycenia, że to właśnie zwycięstwo Trumpa byłoby lepsze dla dolara czy giełdy. Amerykańska waluta pnie się więc w górę, a w jej ślady idą pozostałe z wielkiej czwórki. Notowania złotego więc lecą na łeb na szyję. Za franka płacimy 4,65, za euro 4,34. Funt kosztuje już 5 zł i 22 grosze, dolar 4 zł i 3 grosze, a WIG 20 próbuje wyjść spod kreski. Zostało mu do przeskoczenia tylko 0,08%, no i niespełna pół godziny. Zamknięcie notowań o 17, a kolejna porcja ekonomii w Trójce po 18.30. Rano, szczególnie na północy i wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro najwięcej chmur na Pomorzu, za to na południu najwięcej słońca, a wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Choć tej nocy przy gruncie nawet do minus 3 stopni, szczególnie w Bieszczadach, do plus 8 na Helu, to jutro od 11 na Pogorzu i Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 16 stopni na Dolnym Śląsku. Budujmy mosty różnorodności. To hasło tegorocznej akcji Tęczowy Piątek. Ta akcja już pojutrze, o tym mówiliśmy kilka chwil temu. Państwa głosy, m.in. pana Tomka. W końcu ministerstwo nie wtrąca się w to, czy szkoła może, czy też nie może organizować Tęczowych Piątków. Sam nie jestem i nie należę do społeczności LGBT, ale jestem w pełni za tolerancją tych ludzi. Oby tak dalej. To od pana Tomka, który napisał na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Ale nie tylko tą drogą czekamy na państwa sygnały, także telefonicznie 2 2 7 3. Nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz. Jesteś taka niezmęczona kiczem. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. zasilam czarną dziurę, aby możesz zostać. Minut pozostało do godziny 17. A zatem już teraz Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Przenosimy się do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witamy Cię, Marku. Dzień dobry. Witam serdecznie. A, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dopiero się rozpoczął, ale już się dzieje w kampanii wyborczej. Co się dzieje? Co to za wydarzenia? Powiedz. Jeśli chodzi o takie bieżące wydarzenia, no to tematem, który jest na pierwszych stronach wszystkich gazet i wszystkich dzienników informacyjnych, to są wypowiedzi byłych współpracowników Donalda Trumpa, między innymi szefa personelu Białego Domu, najdłużej pełniącego tą funkcję za prezydentury Donalda Trumpa, czyli człowieka, który właściwie poza prezydentem stanowił główną rolę w jego administracji, czy jedną z najważniejszych ról w jego administracji odgrywał, generała, byłego generała Johna Kelly'ego, który w wywiadzie dla dziennika New York Times powiedział, że Trump, jeśli zostanie prezydentem, będzie rządził jak dyktator. Kelly ostrzegł Amerykanów przed ponownym głosowaniem na Donalda Trumpa. Wspominając jego cechy, prawda, porównując też w ostrych słowach. Tak, powiedział nawet, że poglądy Trumpa, wartości, które wyznaje i styl rządzenia, który chce uprawiać, mieści się w definicji faszysty. Także to są bardzo ostre słowa, które padły z ust człowieka, który był blisko Donalda Trumpa. Zresztą tego rodzaju sugestie czy wypowiedzi pojawiły się także w innych amerykańskich mediach. The Atlantic napisał, że Trump w jednej z wypowiedzi do swoich współpracowników stwierdził, że chciałby, aby jego generałowie byli takimi samymi żołnierzami, generałami, jakich miał Hitler, więc są to bardzo ostre wypowiedzi, bardzo... Oczywiście sztab Trumpa zaprzecza i dementuje te wszystkie twierdzenia, natomiast jest ich coraz więcej. No i to jest jeden z głównych tematów dziś kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy o tym dyskutują. A więc już nie tylko te gigantyczne kolejki przed lokalami wyborczymi, na przykład na Florydzie, o czym mówiliśmy, no teraz kolejne lokale, między innymi tu już bardziej na wschód, w Chicago, rozpoczęło się wczesne głosowanie w wyborach prezydenckich. Ale nim powiesz o samym tym wydarzeniu, powiedz, czym jest to wczesne głosowanie? W Stanach Zjednoczonych wybory oficjalnie odbywają się 5 listopada, w tym roku 5 listopada. Zgodnie z konstytucją jest to pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. W tym roku wypada to, tak jak powiedziałem, na 5 listopada. Natomiast w większości amerykańskich stanów głosy można oddać wcześniej. I to nie tylko osoby, które wiedzą, że na przykład będą podróżowały w tym czasie albo z jakichś innych powodów nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu i w związku z tym występują do komisji wyborczej, żeby takie prawo do wcześniejszego głosowania uzyskać, ale w większości stanów każdy Amerykanin, każdy wyborca może zagłosować przed wyborami. Oczywiście to prawo w różnych stanach jest różne. Na przykład w stanie Virginia, w którym ja mieszkam, już od 20 września można wcześniej oddawać głosy. Na Florydzie to jest od tego tygodnia. W różnych stanach są różne przepisy, ale w większości stanów takie wczesne głosowanie jest dopuszczalne. Można to robić w różnych formach. Po pierwsze, można poprosić lokalną komisję wyborczą o przesłanie karty do głosowania i potem ją albo odesłać, albo wrzucić do specjalnie zabezpieczonych urn wyborczych. To jest jedna z metod głosowania. Można po prostu udać się też do lokalu wyborczego, tam poprosić o kartę do głosowania, czyli w taki sam sposób jak w normalnych wyborach wziąć udział w tym wczesnym głosowaniu. Oczywiście tych punktów do wczesnego głosowania jest znacznie mniej niż w dniu wyborów, bo w dniu wyborów one są wszędzie, w szkołach, w bibliotekach, w różnego rodzaju urzędach, więc właściwie wystarczy wyjść, dwie przecznice przejść i wziąć udział w głosowaniu. Teraz troszkę większy wysiłek trzeba włożyć, bo trzeba czasami podjechać do tego lokalu wyborczego, który jest otwarty w ramach wczesnego głosowania, ale taką możliwość też mieszkańcy w większości stanów mają. Ja wczoraj byłem pod takim punktem wyborczym, pod lokalem wyborczym do wczesnego głosowania w Arlington, w stanie Virginia, gdzie mieszkam, i pytałem o to, czy mieszkańcy Virginii głosują w ramach wczesnego głosowania i dlaczego to robią. Ludzie mają pracę albo mogą obawiać się, że 5 listopada rozchorują się. Szczególnie po pandemii ludzie się tym martwią. Tego dnia może wydarzyć się też nagły wypadek, więc dlaczego nie zrobić tego wcześniej? Myślę, że zagłosuję wcześniej, aby uniknąć długich kolejek w dniu wyborów. Chcę oddać głos tak szybko, jak to możliwe, na wypadek, gdyby w przyszłości coś się wydarzyło i nie będę mogła zagłosować 5 listopada. Zmieniłam przynależność partyjną z demokratów na republikanów. Chcę jak najszybciej zagłosować na Trumpa, bo gdy sprawował urząd 4 lata temu, nastąpiło wiele dobrych zmian. Odkąd Biden i Harris objęli urząd, nastąpiło spowolnienie gospodarcze i zapanował chaos za granicą. Oddałam głos w ramach wczesnego głosowania, więc teraz mogę poświęcić czas na wolontariat dla Kamali Harris w okresie poprzedzającym wybory. Wiele osób już zagłosowało. Te wiele osób, to w skali całych Stanów Zjednoczonych jest 18 milionów. Tyle kart do głosowania już wróciło do komisji wyborczych. Łącznie uprawnionych w poprzednich wyborach 2020 roku głosowało 150 milionów Amerykanów. Ponad 60 milionów oddało głos w ramach wczesnego głosowania. To były czasy pandemii. Nie wiemy, czy te liczby będą tak duże w tym roku. Natomiast na 2 tygodnie przed wyborami oficjalnymi w Stanach Zjednoczonych mamy 18 milionów Amerykanów, którzy już oddali swoje głosy, no i już ich nie mogą też zmienić. Republikanie, demokraci, jak to wygląda podczas obecnej kampanii? Nie wiem, czy mam najświeższy sondaż, ale w ostatnich sondażach Donald Trump ma około 5% przewagi nad Kamalą Harris. I ja nie bardzo wiem, o jakie sondaże chodzi. Ja nie widziałem takich sondaży, gdzie 5% przewagi. Ostatnie sondaże, które ja widziałem, to były ogólnokrajowe, to były takie, które mówiły o przewadze Harris na poziomie 3-4 punktów procentowych. Oczywiście liczą się przede wszystkim sondaże w tych kluczowych stanach, w tak zwanych stanach wahających się. To jest 7 stanów. To jest Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Karolina Północna, Georgia, Nevada i Arizona. Tam zresztą w tych wszystkich stanach już to wczesne głosowanie trwa i w tych stanach oboje kandydaci idą łeb w łeb. Właściwie sondaże pokazują, że jest mniej więcej pół na pół, jeśli chodzi o szanse poszczególnych kandydatów. Jeżeli przyjrzymy się samemu wczesnemu głosowaniu, bo to też jest bardzo ciekawa tendencja, tradycyjnie w ramach wczesnego głosowania częściej głosowali demokraci, częściej prosili o możliwość głosowania za pomocą poczty, częściej udawali się do lokali wyborczych. Republikanie zwykle głosowali w dniu wyborów. W tym roku jest trochę inaczej, dlatego że sztab Donalda Trumpa poświęcił dużo uwagi temu wczesnemu głosowaniu. Ja sam dostałem już w czasie tej kampanii, choć nie mogę głosować tutaj, ale już dostałem 3 SMS-y z podpisem: Donald Trump chce, żebyś głosował, Donald Trump potrzebuje, żebyś jak najszybciej poszedł i oddał swój głos, więc w tym roku mamy znacznie większą liczbę republikanów, którzy oddali głosy w ramach tego wczesnego głosowania. Także trudno w tej chwili ocenić, czy to wczesne głosowanie będzie korzystne dla demokratów i dla republikanów. Natomiast bez wątpienia, ponieważ takich danych dokładnych nie ma, w większości stanów nadal przewagę mają demokraci. Natomiast no, bez wątpienia tych gwarantowanych głosów, czyli tych oddanych w ramach wczesnego głosowania, republikanie mają więcej niż mieli 4 lata lata temu, czy 8 lat temu. Człowiekowi może się ten punkt jeszcze gdzieś tu zgubić, 5 punktów procentowych oczywiście. To sondaż NBC News, choć oczywiście sondażownia zaznacza, że wynik mieści się w marginesie błędu. No, czasem człowiek tak zaczyta się w pewną książkę. Ja muszę przejrzeć, bo widocznie przegapiłem ten sondaż. Natomiast jedna rzecz, ja wczoraj zapytałem pracowników lokalu wyborczego, którzy pomagali w tym głosowaniu, co będzie, jeśli ktoś odda głos dwa tygodnie przed wyborami, a następnego dnia umrze. Czy ten głos będzie się liczył, czy nie? No więc odpowiedzi dokładnej nie dostałem, ale wszystko wskazuje na to, że ten głos zostanie policzony i uznany w ramach głosowania. Redaktor to zawsze przygotuje na koniec jakąś dykteryjkę mrożącą krew w żyłach. Marek Wałkuski wprost z Waszyngtonu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Kolejne spotkanie z amerykańskim korespondentem Polskiego Radia już jutro w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki mniej więcej o tej samej porze. Czyli to będzie w Waszyngtonie. Niech no policzę. Nie, to jest, liczenie to mi słabo wychodzi. Teraz za 11:17. O! Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Like day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. California, show your teeth.